świeży oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba ofiar ataku na dwa meczety w Nowej Zelandii. Nie żyje już 49 osób. Projekt dotyczący 500+ na pierwsze dziecko jeszcze dziś trafi do premiera. Urząd Morski w Gdyni sprawdza złoża bursztynu na terenie przekopu przez Mierzeję Wiślaną. 49 osób zginęło w ataku na dwa meczety w Christchurch w Nowej Zelandii. Ponad 20 jest ciężko rannych. Policja poinformowała również, że jednemu z napastników postawiono zarzut morderstwa i jutro ma stanąć przed sądem. Premier Jacinda Ardern podkreśliła, że atak ma podłoże terrorystyczne. It does appear to have been well planned. Z tego co wiemy, to było dobrze zaplanowane działanie. Odnaleziono i zabezpieczono dwa urządzenia wybuchowe. Schwytano cztery osoby, trzy powiązane z atakiem znajdują się w areszcie. Opisałbym ich jako osoby o ekstremistycznych poglądach, dla których nie ma miejsca w Nowej Zelandii i na świecie. Według świadków zamaskowany sprawca z bronią automatyczną wszedł do jednego z meczetów, strzelał do wiernych. Nowozelandzka premier dodała, że jedna z osób odpowiedzialnych za atak jest obywatelem Australii. Funkcjonariusze wezwali mieszkańców w całej Nowej Zelandii, żeby ze względów bezpieczeństwa na razie trzymali się z daleka od meczetów. Według spisu ludności z 2013 roku muzułmanie stanowią 1% nowozelandzkiej społeczności. Opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt dotyczący 500+ na pierwsze dziecko jeszcze dziś trafi do premiera, mówi szefowa resortu Elżbieta Rafalska. Według minister jest możliwe, że w przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone szczegóły tego projektu. Zgodnie z mapą drogową przedstawioną przez pana premiera, w połowie marca miał być gotowy ten projekt i do końca dnia będziemy chcieli ten projekt przekazać do pana premiera. Kiedy on zostanie państwu zaprezentowany, to już jest decyzja prezesa Rady Ministrów. Myślę, że to się stanie w następnym tygodniu, ale to nie moja decyzja. Zgodnie z przedstawioną przez premiera Morawieckiego mapą drogową Nowej Piątki PiS, oprócz projektu dotyczącego 500+ na pierwsze dziecko, w marcu miał być też gotowy przedstawiony już projekt trzynastki dla emerytów, a także projekty zniesienia podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia i niższego PIT-u oraz projekt dotyczący przywrócenia połączeń komunikacyjnych. Urząd Morski w Gdyni szacuje, że i ocenia złoża bursztynu na terenie przyszłego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Wcześniej minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dementował informację o dużej wartości bursztynu, sięgającej nawet 900 milionów złotych. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Paweł Piotrzykowski, wyjaśnia, że w ciągu 2-3 tygodni będą znane wyniki badań złóż bursztynu pod przyszłym kanałem żeglugowym. Prace są prowadzone dość intensywnie, bo terminy czasowe mamy mocno wyśrubowane. W związku z tym spodziewamy się, że pod koniec marca, na początku kwietnia taką kalkulację będziemy posiadali i będziemy decydowali, czy występujemy o koncesję do ministra środowiska, czy będziemy korzystali z zapisów specustawy. Ministerstwo zapewnia, że inwestycja ma zapewnione finansowanie z budżetu państwa. Na ten cel trafi łącznie około 880 milionów złotych. Władze na anektowanym przez Rosję Krymie represjonują Tatarów krymskich za ich proukraińskość, mówi jeden z tatarskich liderów, Nariman Dżelalow. Jutro minie 5 lat od przeprowadzenia przez rosyjskie władze nielegalnego referendum, w wyniku którego Rosja anektowała Krym. Prorosyjscy separatyści będą przez 3 dni świętowali rocznicę oderwania półwyspu od Ukrainy i przyłączenia do Rosji. Jednak część mieszkańców anektowanego Krymu nie akceptuje wyników nielegalnego referendum i nie zrzekła się ukraińskiego obywatelstwa. Z powodu demonstrowania proukraińskości spotykają nas różnego rodzaju nieprzyjemności i represje, oświadczył w rozmowie z Polskim Radiem jeden z liderów społeczności Tatarów Krymskich, Nariman Dżelalow. Wciąż jesteśmy nękani i na Krymie kontynuowane są rewizje, wezwania na przesłuchania po tym, gdy ktoś wyrazi swoje poglądy na przykład w internecie. Nadal też mamy ograniczane prawo organizowania publicznych imprez. Na łamanie praw człowieka i wolności obywatelskich na Krymie od dawna zwracają uwagę międzynarodowe organizacje. Informacje o aresztowaniach, rewizjach i innego rodzaju represjach znalazły się w dorocznym raporcie Amnesty International. Anektowany Krym, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś w całym kraju chmury, z których może spaść deszcz, a w górach śnieg. 4 stopnie w Suwałkach, 8 w Warszawie, 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci.

solid goal for aliens to play. It makes this trip for all of us a regular mankind song. Ultimately superfluous because we don't get along. Let's break out of our orbits, it's the world we all neglect. We share this little planet, our neighbors need respect. Unlearn all our habits, make sure we all connect. The human race is a choice made since man first walked in red. Bruce Hornsby, nowe nagranie, które zwiastuje jego nową płytę. Myślę, że sięgam po to nagranie ostatni raz, bo to nagranie jest z cyklu I tak nie mam szans na liście przebojów. Choć kto wie, polskieradio.pl/trójka, jeszcze 3 kwadranse i 3 minuty, głosujemy na dzisiejszą listę 1937. Pora na piosenkę dnia, Two Door Cinema Club.

house in Texas, brand new car from Japan. If you want, you buy a woman or a man because you can. 2 holidays a year, cozy and fenced off from the poor. You may need much more insurance to be safe, to be sure. But where do I get? Tell me where do I get? Earn some extra money with excess at any time. A dog, a cat, a talking parrot, just a click and they'll be mine. But anything they made you dream of, and all the things they made you buy, the whole business with our happiness, it's nothing but a lie. But where do I get? Tell me where do I get? I Really Need to LPWL z zestawu do głosowania na listę. Polecam, bo jeszcze tylko 35 minut głosowania. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Wycieczka, która była tutaj godzinę temu, wróciła. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. O, ale jakoś głosy wam się zmieniły. Dorośliście w międzyczasie. Nie, nie, to zupełnie inna wycieczka ze szkoły europejskiej. Ktoś coś powie do mikrofonu tutaj? Skąd jesteście? Hello. Hello. No to za mało. We are from the school, International European School. Aha. In Wilanów. Okay. Visiting radio station. And it's really cool. Yeah, okay, yes. Thank you. No właśnie, sami Państwo słyszeli. Szkoła europejska, coraz lepiej. Aż żałuję, że nie mam jeszcze trzeciej godziny audycji. Kogoś chcecie pozdrowić? Mamę pozdrawiam. Ja też. Okay. Okazało się, że wszyscy też umieją po polsku mówić. Szkoła europejska. Dwie kartki z kalendarza, to zacznijmy sobie od pierwszej. Thank you. Dokładnie 4 lata temu, 15 marca, odszedł Mike Porcaro, basista grupy Toto, między innymi współautor tego utworu, Turning Point, z naszego archeo alp3.pl, to przy okazji polecam. No i taśmociąg. Dzisiaj tylko jedna piosenka, ale za to jaka? Mam nadzieję, że same tylko miłe wspomnienia. Stylowe ramy, Banda i Wanda. Się kończy. Stylowe ramy. Banda i Wanda 36 lat temu na liście 6 tygodni, kwiecień 1983 roku. Głosowanie na listę jeszcze przez 25 minut. Polskie Radio PL ukośnik Trójka. My już dziękujemy. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. A teraz Państwo usłyszą zmiany. Poprosimy IRL. znaki. Unikaj zdjęć. Chroni swoje ręce. Chroni swoje oczy. Kontroluj odbiór. Odbiór. Unikaj zdjęć. Wyblakłych kart, odbitek złych. Unikaj zdjęć. Wyblakłych kart, odbitek twych. Przykryj swą twarz przejrzystym lodem. Unikaj zdjęć. Unikaj zdjęć. Unikaj zdjęć. Nowy album Pawła Kukiza. Kukiz i Perverados. Wyspa Zielona. Nocą pędzę bez tchu.

No, chodź, chodź tu. Weź mnie za rękę. No, już mówię, wszystko mówię. Ty to jednak musisz... Tak zdecydowałem teraz dowiedzieć się na wypadek, gdyby... Wiesz, no... Próbuję oddychać bardziej miarowo, zanim znów zacznie mówić. W styczniu 87 przyjechała do nas rozhisteryzowana Beata i powiedziała, że stało się coś strasznego. Właściwie to do mnie przyjechała, do pracy. Z takimi prywatnymi sprawami zawsze do mnie, nie do matki. Matkę oszczędzała. Z Krakowa, rozumiesz, przyjechała. I mi powiedziała wtedy. Ale jak to w ogóle możliwe? Kto o tym jeszcze wie? To wszyscy mnie okłamywali przez cały czas? Twój, Jacek Olśniewski, mój zięć, no... No był wtedy we Frankfurcie na stypendium, jak to się stało, ta sprawa. Oni, Beata i Daniel, ja nie wiem jak, gdzie. To nie było przypadkiem, to znaczy było przypadkiem, ale niewymuszone czy coś. No, podobno ten jeden raz, tylko jeden. No i proszę, efekt. Ty... Brat z siostrą. Nierodzoną. Daniel się tego dowiedział wcześniej. Nie wiem tylko, jak on mógł jej nie powiedzieć, że nie jest jej bratem. Jak ona mogła, myśląc, że brat rodzony. Ucina. Patrzy na mnie ze złością. Przenosi wzrok na sufit i znowu na mnie. Przyjechała do ciebie w 87. W styczniu. Chcę to ustalić raz na zawsze. Tak, Jance nic, babci twojej. Ani słowa. Aż do śmierci nie wiedziała, że... Nie przeżyłaby tego. No i tak, no i masz, no proszę. Edyp. O czym ty mówisz? Ten mim cały, te gazety, gadzinówki. Zostaw to. Co jej wtedy powiedziałeś? Powiedziałem, jak było. Z nią... Z adopcją. I jej powiedziałem, córeczko, lepiej już będzie, jeśli powiedziałem, że lepiej dla niej i dla wszystkich. No i proszę, jesteś tu. Teraz. Ile ty masz lat? 27. No tak. Co wtedy powiedziałeś jeszcze mamie? Że ich więcej nie chcę widzieć razem obok siebie. Nigdy. I nie widziałem. Obiecasz mi coś? Nie wiem, zależy. Nie mów im, że ci powiedziałem. Oni by ci nigdy nie powiedzieli. Nie pytaj. Niech zostanie jak było. Tak będzie dużo lepiej. Obiecuję. I obiecuję naprawdę. Ustalili, że nie będzie się z tobą w ogóle widywał. No ale potem to on chciał. Po śmierci Jacka. Jakoś to wymógł na niej. To teraz już wszystko wiesz. Koniec audiencji, tak? Koniec. Idź. Odwraca się do ściany, więc ja w stronę drzwi. Zaczynam iść. Nogi z waty i to stanowczo nie jest wata cukrowa. Damian, a jeszcze jedno ci powiem. Chodź tu do mnie. No już. Mój ojciec. Wracam. Unosi się lekko, wyciąga do mnie rękę. Twój ojciec, pradziadek? Zginął w czasie wojny, tak mi ostatnio mówiłeś. No tak, ale za kolaborację, za zdradę, rozumiesz? Z wyroku pieprzonego państwa podziemnego. A po wojnie przyznali, że się pomylili. Jak to się ma do Daniela? Urywam. Mam stanowczo dość. Ma imię po nim, drugie. Tak tylko mówię. Nie wiem, czy jeszcze się, wiesz, rozumiesz chyba. Uśmiecha się, unosi brwi, rozkłada ręce. Przyjdę jutro pogadać, jeśli dam radę. Ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Nie wiem, skąd mam ten spokój. Jutro? To ja stąd wychodzę, proszę pana. Wychodzę i nie wracam. Ściskam leżącą na pościeli dłoń. Odwzajemnia, lżej. Do zobaczenia do jutra, dziadku. Powtarzam, Już przy otwartych drzwiach, do których dotarła właśnie po raz trzeci, już widocznie zniecierpliwiona pielęgniarka z zawodowym uśmiechem. I jak tam? Słyszę po chwili już zza drzwi. I jak się pan czuje? To wnusio był? Ładny chłopak. Potem zadzwoniłem do matki. Dałem jej znać, że z dziadkiem w miarę w porządku, nie ma zagrożenia życia, ale że i tak powinni jak najprędzej przyjechać. Basi napisałem, że muszę jechać natychmiast do Warszawy, więc nie zajrzę do nich i nie zostanę do jutra, aby ewentualnie odebrać dziadka, jak było umówione. Basia była zdziwiona, ale nie dopytywała. Od tego czasu jej nie widziałem, choć wiem, że potępia moje nagłe rozstanie z nadzieją. Wtedy dojechałem tylko do najbliższego hotelu. Rano zjadłem śniadanie i dojechałem do Krakowa. Wierzę, że dziadek zrozumiał, dlaczego się nie pojawiłem, jak zapowiadałem następnego dnia w szpitalu. Wierzę, bo już się nie dowiem. Wtedy wypisał się rzeczywiście na własne życzenie i podobno wrócił do niezłej, czyli złorzeczącej, przeklinającej, nieznającej sprzeciwu formy. Od tamtego czasu minęło wiele miesięcy. Mniejsza o to, ile dokładnie. Mogę zdradzić, że dziś jest piątek. Dziadek zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek. W domu, spokojnie, we śnie. Teraz żałuję, że nie porozmawiałem z nim jeszcze raz, chociaż przecież miałem ku temu sporo okazji, żył znacznie dłużej, niż można się było spodziewać. Od czasu tamtej wizyty w Szczecinie trzymam się od rodziny jeszcze dalej niż wcześniej, co chyba nie trudno zrozumieć. Czasem widuję się z matką. Rozmawiamy często o Olśniewskich. Daniela z kolei od niedawna można znów obejrzeć w telewizji, tyle że prywatnej, ale pewnie i do państwowej kiedyś jeszcze wróci. Mój ukochany wujek, bo przecież nie ojciec, przecież ojciec to Jacek, tak orzecze dokument, domagał się początkowo od Mima wielomilionowego odszkodowania, a potem niespodziewanie zrezygnował z wszelkich roszczeń. Z nadzieją zerwałem nagle, wkrótce po powrocie ze Szczecina. Spakowałem się, zamówiłem transport rzeczy, które arbitralnie uznałem za wyłącznie swoje i tyle mnie widzieli. Nie pracuję już w tamtym Mimie. Po powrocie ze Szczecina i wyprowadzce od nadziei wyrzuciłem telefon dosłownie do Wisły i skasowałem maila. Przez całe miesiące dawałem tylko matce znać, gdzie jestem, tłumacząc, że mam sporo do przemyślenia. Tamten Mim nie jest tożsamy z tym Mimem. Portal nigdy się tak nie nazywał. Nazwałem go Mimem, bo całkiem akuratnie to brzmiało, jak na coś, co miało wiernie oddawać prawdę rzeczywistości, jakkolwiek to i tak niemożliwe. Mam teraz inne zajęcie. Wymaga licznych podróży. Nie muszą być dalekie. Bianka mi pomaga. Nie czytam, nie słucham, nie oglądam wiadomości. Oni się tu zaraz pojawią, nadal nieświadomi, że opowieść o mnie i o nich, a także o Olśniewskich, o Nadziei i Pawle, o Marysi i o pozostałych, bardziej mimochodem wybranych, liczy sobie już przeszło 100 tysięcy słów. Niemało. Pogrzeb rozpocznie się za 25 minut. To właściwy czas na zakończenie. Dawno nie widziałem ich wszystkich razem. Teraz chcąc nie chcąc patrzę, jak się witają, zbliżają, idą wspólnie w stronę bramy. Beata zgarbiona idzie na końcu najwolniej, pod rękę z Danielem. Patrzy ponuro w ziemię. On dla odmiany trzyma się prosto i mimo okazji wygląda wręcz promiennie. Wymachuje świeżo odpalonym papierosem i szepcze jej coś do ucha. Ona kręci przecząco głową. Po chwili Daniel mnie zauważa. Przejmuje moje spojrzenie, wskazuje pytającym wzrokiem na stojącą obok, czyhającą z aparatem Biankę, układa usta w gwizd podziwu i mruga, jakby wciąż uważał, że łączy nas, mnie i jego, jakieś tajne porozumienie. Nie mówiłem Biance, kto jest kim, a już zwłaszcza, kim tak naprawdę są ci dwoje. Ale już ich znalazła, zbliżyła i tylko czeka z migawką, z zatrzymaniem ich na zawsze, aż do teraz. Beata unosi głowę, w jej spojrzeniu w obiektyw jest rozpacz i zdumienie. Daniel uśmiecha się szeroko, jak najszerzej. Cyk. Odwracam się. Chowam za szybą, żeby odebrać, co zamówiłem. Dziękuję ci za to, że jestem. O taki poprosiłem. Damian. Stanowczo zbędny. Bez niego nie obawiam się, że ktoś zacznie się zastanawiać. Może i nikt poza grabarzami nie wczytuje się w te wstążki, ale z Łąckimi trzeba uważać. Zawsze mogą wyskoczyć zza węgła, a nawet zza grobu z czymś niespodziewanym. Za to wieniec